وإنما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ضربت عليهم الذلہ مسلط کی گئی ہے ان پر ذلت جہاں بھی وہ پائے جائیں مگر اللہ کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی کے ساتھ اور لوٹے یہ اللہ کا غضب لے کر اور مسلط کی گئی ان پر مسکنت یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ تھے کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو ناحق یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے آگے بڑھنے والے لیسو سوا ان نہیں ہیں یہ سب کے سب برابر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے ایک امت ایسی بھی ہے جو قائم ہے سیدھے رستے پر اور پڑھتے ہیں اللہ کی آیتوں کو رات کی گھڑیوں میں اور وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور حکم دیتے ہیں اچھی باتوں کا اور منع کرتے ہیں بری باتوں سے اور صبر کرتے ہیں وہ نیکی کے کاموں میں اور یہی لوگ ہیں من الصالحین نیک بختوں میں وما يفعلوا من خير اور جو بھی کریں گے وہ بلائی کا کام پس ہرگز اس کی ناقدر دانی نہیں ہوگی اور اللہ تعالی خبردار ہے پوری طرح خبردار ہے ان لوگوں کو جو متعلق جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ اہل کتاب کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پہلی آیت میں کہ آخری امت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام سب سے افضل امت ہے جیسا کہ حضور خاتم النبیین تمام نبیوں سے زیادہ افضل ہیں اور آپ کی کتاب سب کتابوں سے افضل ہے آپ کا قبلہ سب قبلوں سے افضل ہے اسی طرح آپ کی امت بھی سب امتوں پر زیادہ فضیلت رکھتی ہے اللہ کے نزدیک اللہ کے ازلی علم میں بھی ایسا ہی ہے اور اس کے لوح محفوظ میں بھی ایسا ہی درج ہے امتوں کے درمیان بھی اسی طریقے سے یہ بات ثابت ہے تو اہل کتاب پر شکوہ کیا کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے باوجود اتنی واضح باتوں کے پھر بھی وہ انکار کر رہے ہیں اور اپنے باطل پر اڑے ہوئے ہیں اور تعصب سے کام لے رہے ہیں تو یہ کتنی بری بات ہے اہل کتاب اگر ایمان لاتے تو ان کو بھی یہ سعادت نصیب ہوتی اور وہ بھی افضل امت میں شامل ہو جاتے البتہ یہ فرمایا ہے کہ بعض ان میں سے ایمان لانے والے ہیں اور اکثر نافرمان ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی بھی دی کہ جب اکثریت ان کی نافرمانوں کی ہے یہ ان سے کوئی خطرہ تم محسوس نہ کرو یہ تم کو زبانی تو بہت ستائیں گے لیکن یہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر لڑیں گے تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے پشت پھیر کر بھاگیں گے چنانچہ قرآن کے نزول کے زمانے میں ایسا تھا خیبر والوں کو شکست ہوئی مدینے کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے بنی قینقاع بنی نذیر بنی قریظہ ان کا حشر تاریخ میں لکھا ہوا کیا ہوا پھر رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو پھر بھی انہوں نے شکست کھائی شام، مصر اور سب علاقے انہوں نے خالی کیے، اور یہ سلسلہ ایسا ہی رہا جب تک مسلمانوں میں صلاحیت تھی اور نیکی تھی، اس وقت تک خدا نے ان کو پورا غلبہ عطا فرمایا. تو آگے پھر ساتویں صدی میں چل کر پھر انحطاط شروع ہوا، تو آگے یہ سلسلہ انحطاط کے دور کا چل رہا ہے. پوری 8 صدیوں میں انحطاط میں جا رہے ہیں مسلمان. پھر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے بارے میں اور ان اہل کتاب کے بارے میں فرمایا، ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مار دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے، جہاں بھی وہ پائے جائیں یہ ذلیل ہی ہوں گے. جب سے انہوں نے گویا کہ خدا کی کتاب میں تحریف کی ہے اور برائیاں کی ہیں، اس وقت سے یہ ذلت مسلط ان پر چلی آ رہی ہے. اور یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کثرت سے اور بہت سی جگہوں میں اس کا ذلت ہے، ذلت کا ذکر ہے، اور اس کا نقشہ اللہ تعالی نے ان کے متعلق قرآن کے اندر مختلف صورتوں کے اندر بیان فرمایا کہ یہ ذلت ایسی ہے، ان پر مسلط کر دی گئی ہے کہ یہ ان سے محو نہیں ہو سکتی. اور اس ذلت کے کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر ان کو اقتدار اور سیاسی عروج سے محروم کیا گیا. چنانچہ 2500 سال کی تاریخ بتلا رہی ہے کہ خاص طور پر یہ یہود جو بہت سازشی لوگ ہیں، یہ اقتدار سے محروم رہے ہیں. یہ کوئی معمولی ذلت نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے سلطنتیں تھیں عظیم شان، اقتدار سے محروم ہیں، ہمیشہ محکومی کی زندگی بسر کیا. گزشتہ 2500 سال سے یہود محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، دوسروں کے ماتحت رہ کر. اللہ کا فرمان ہے جہاں بھی یہ پائے جائیں گے وہ ذلیل ہی ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ اقتدار کی نعمت سے محروم ہو گئے، دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق ان کا بگڑ گیا. زیادہ سے زیادہ مالدار یہودی بھی ایسی وضع قطع کے اندر ہمیشہ رہتے رہے ہیں کہ بالکل جیسا بھکاری ہوتے ہیں، سمجھے. کروڑ پتی یہودیوں کا بھی یہی حال رہا، عزت نفس سے محروم رہے، پیسے سے محبت اور سازشیں اور مکاریاں اور چالاکیاں، یہی چیز رہی ہے ان میں ہمیشہ، سازشیں کرنا، نہ کہیں اقتدار نہ کہیں عزت. ہاں اللہ نے فرمایا جہاں بھی یہ پائے گے اسی طرح پائے گے، کبھی ایک سلطنت کے ماتحت ہیں، کبھی ایک جگہ شرارت کرتے ہیں اور وہاں سے کبھی نکالے جاتے ہیں، دوسروں کے ہاں جاتے ہیں، وہاں سازشیں کرتے ہیں، کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. گزشتہ تاریخ یہی بتلا رہی ہے، اور یہ موجودہ زمانے تک نصارہ بھی ان کے خلاف اسی طرح تھے جیسا کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف تھے. یہ سازش کبھی یہ یہودیوں کے ماتحت، کبھی مسلمانوں کے ماتحت، کبھی دوسری جو سلطنتیں ان کے ماتحت رہ کر یہ زندگی بسر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ ذلت ان پر مقرر کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں، الا بحبل من اللہ. ہاں ذلت سے اس وقت یہ بچیں گے جب اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یا لوگوں کی رسی کو. یہ دو رسیوں کا ذکر فرمایا، اللہ کی رسی کو پکڑنا. اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر موقع اور ہر جگہ ان پر ذلت ہی مسلط ہے. ہاں اس ذلت سے کچھ بچاؤ کا سامان یہ ہے کہ کچھ بچی کھچی رسمیں جو ہیں تورات کی، اس پر یہ عمل کرتے رہتے ہیں، کوئی زندگی بسر کرتے ہیں. حبل من اللہ سے وہ بچی کھچی رسمیں جو ہیں رسومات ادا کرتے رہتے ہیں، تو تب ان کو حیات نصیب ہو رہی. اگر وہ نہ ہوتا تو بالکل ہی صفائے ہستی سے ناپید ہو جاتے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ حبل من اللہ سے مراد یہ ہے کہ حقیقت میں یہ ایمان اگر قبول کر لیں، اختیار کر لیں، تو پھر ذلت سے بچ جائیں گے، پھر ذلت نہیں ہوگی ان پر مسلط. اللہ کی رسی یعنی اللہ کا عہد و پیمان، اور حبل من الناس یا لوگوں کے عہد و پیمان، کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے یہ رہیں تو پھر ان کو یہ ذلت سے بچے رہیں گے، ورنہ نہیں. تو بعض نے تو یہ فرمایا کہ اللہ کی حبل من اللہ، اللہ کی دستاویز اور لوگوں کی دستاویز سے کے ساتھ یہ ذلت سے بچ سکتے ہیں، یعنی بعض بچی کھچی رسمیں تورات کی عمل میں لاتے ہیں، ان کے تفیل میں یہ پڑے ہوئے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. اور لوگوں کی دستاویز سے مراد ہے کسی کی رعیت بن کر ان کی پناہ میں پڑے رہتے ہیں. کیا عبد القادر صاحب محدث دہلوی، مفسر قرآن، مترجم قرآن، یہی تعبیر فرماتے ہیں. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ حبل من الناس سے مراد حبل من اللہ، اور حبل من الناس سے مراد یہ ہے اللہ کا ذمہ اور مسلمانوں کا ذمہ اگر یہ لے لیں تو پھر یہ ذلت سے بچ سکتے ہیں. اور بعض فرماتے ہیں کہ حبل من الناس، ناس عام ہیں، خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کے عہد میں یہ اگر رہیں تو پھر یہ ذلت سے کچھ بچے رہیں گے، ورنہ ذلت ہی مسلط رہے گی ان پر. یہ اللہ نے فرمایا، یہ لفظ بالکل واضح ہیں. اب تک کی تاریخ تو یہی بتلا رہی ہے، 2500 سالہ تاریخ بتلا رہی ہے کہ یہودی اقتدار سے ہمیشہ محروم رہے اور دوسری سلطنتوں کے ماتحت ہو کر ہی زندگی بسر کی ہے، تجارت کی، اور پھر بھی طرح طرح کی اذیتیں کھاتے رہے، اٹھاتے رہے. اور جرمنیوں کے ماتحت جب تھے تو انہوں نے کیسی بدسلوکی کی، ان کو مارا. لوگ بدنام کرتے تھے جرمنیوں کو، لیکن وہ کہتے تھے تمہیں پتہ نہیں یہ کتنے شریر لوگ ہیں، ہر وقت یہ ستاتے رہتے. ترکی میں جب تک یہ لوگ تھے، اب بھی ہیں، تو ہمیشہ اسلامی سلطنتیں تکلیف اٹھاتی رہی، لیکن وہ بدمنی نہیں پیدا کرتے تھے، وہ قتل نہیں کرتے تھے، اس کی رعیت ہیں، درگزر کرتے تھے ہمیشہ. لیکن اب آ کر کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ گزشتہ 30-40 سال کے اندر کہ اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی، تو لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہونے لگا کہ پھر قرآن تو والعیاذ باللہ غلط ثابت ہوا کہ یہودیوں کی جو مشہور ہے کہ یہودی تو اقتدار سے محروم ہے، جن کی تو سلطنت قائم ہو گئی. لیکن لوگوں نے ان الفاظ پر کبھی غور نہیں کیا. حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت کچھ بھی نہیں ہے، یہ حبل من الناس ہے. یہ الناس، ناس سے یہ غیر مسلم حکومتیں مراد ہیں، کچھ عیسائی اور کچھ دہریہ، یہ ان کے دستاویز سے یہ زندہ ہے، ورنہ اسرائیل کوئی حکومت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے. اور انصاف سے دیکھا جائے تو یہ چار جو خبیث حکومتیں ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس، تین عیسائی اور یہودی ذوق رکھتے ہیں، چوتھے دائریہ ہے، یہ ان کی مشترکہ چھاونی ہے یہ اسرائیل. ان چاروں نے، یہ خبیث قوموں نے مسلمان ممالک کو ستانے کے لیے یہ چھاونی قائم کی ہوئی. یہ چاروں اگر ایک دن بھی اپنا سایہ ہٹا دیں تو اسرائیل ختم ہے، کوئی نہیں ہے اسرائیل. اسرائیل کیا ہے؟ ان چار خبیث قوموں نے اپنے مفاد کے لیے اور مشرق وسطی کے اندر جو بڑے بڑے مفاد ہیں ان کے اسلامی ممالک سے، ان کو دبانے کے لیے اور کچلنے کے لیے یہ خبیث چھاونی قائم کی، ان چار قوموں کے. روس، امریکہ ایک جیسے ہیں، یہ خبیث، ان کا بھی مقصد ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ ایک ظلم کر رہا ہو، بیت المقدس کو دارالخلافہ، کیوں دارالخلافہ بنایا، لیکن امریکہ نہیں بولتا، نہیں ہٹاتے ان کو، روس نہیں ہٹاتا ان کو. اب جولان کی پہاڑیاں جو شام کا علاقہ ہے، وہ وہ دبایا ہوا اب اپنی اسمبلی میں قانون کے تار لا کے یہ اس کو ضم کیا ہے، یہ نہیں بول رہے کہ سب ان خبیصوں کی شیطانی ہے. یہ اگر چاروں کہہ دیں کہ بالکل نہیں، قطعی اجازت نہیں ہے اسرائیل کو کہ وہ جولان کی پہاڑیوں کو ضم کرے، اپنے کیا حق پہنچتا ہے اس کو؟ شام کا علاقہ ہے، کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ بیت المقدس کو وہاں اس کو دار الخلافہ بنائے؟ اسی جگہ اپنا خلافہ بنایا تل ابیب میں جہاں بھی ہے اس کا پہلے، لیکن یہ نہیں کہتے. اور یہ ساری اصلی شرارت تو برطانیہ کی قائم کی ہوئی ہے اور فرانس کی، بانی مبانی وہ ہیں اس اسرائیلی سلطنت کو قائم کرنے والے. پھر امریکہ کے مفاد تھے وہ ان کے ساتھ مل گیا، اور پھر روس بعد میں آ کر کے وہ اس نے بھی دیکھا کہ میرے مفاد بھی یہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں، اور یہ آپس میں بھی مخالف ہیں. یہ خبیث امریکہ اور برطانیہ کی نہیں بنتی، فرانس کی بھی نہیں بنتی، دوستانہ نہیں ہے، اندر سے مخالف ہے. حالانکہ یہ تینوں عیسائی ہیں، اور روس جو ہے وہ مذہباً بھی مخالف ہے کہ وہ دہریہ ہے، منکر خدا ہے، اشتراکی ہے وہ. لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر یہ سارے سازش میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، خبیث اپنا اپنا بھی الگ ہے ان کا. اور پھر یہ تو یہ اسرائیل جو ہے یہ ان چار خبیث قوموں کی مشترکہ چھاؤنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ ایک دن بھی اپنا سایہ ہٹا دیں تو اسرائیل ختم ہے. یہ حبل من الناس، لوگوں کی دستاویز سے زندہ ہیں. ویسے بھی یہودیوں کی جملہ ساری دنیا میں 2 کروڑ سے زیادہ آبادی نہیں، 2 کروڑ، لیکن دیکھو مسلمان 1 ارب ہونے کے باوجود دنیا میں مسلمانوں کی اس وقت تعداد 1 ارب ہے، اور ان کی سلطنتیں ہیں 50 کے قریب سلطنتیں ہیں. لیکن ان کافر قوموں نے اور انگریز اور عیسائی اور نصارہ اور یہ اشتراکی قوموں نے ایسا بے بس کیا ہوا ہے مسلمانوں کہ وہ کسی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے. اور وطنیت کا سبق پڑھایا ہوا اپنا اپنا وطن، اپنا مفاد تو ہر جگہ سے حاصل کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بات جب آتی ہے تو وہ ہر جگہ ہی نقصان اٹھاتے ہیں. سمجھیں، آج چھوٹے چھوٹے پاکستان 50 دنیا میں بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا. جیسا کہ آزادی کے زمانے میں تمام مسلمان ایک دوسرے کی مدد کر سکتے تھے، وہ بات نہیں ہے. اب قابلوں کی آپ مدد نہیں کر سکتے، آپ کو حکومت نہیں جانے دے گی وہاں سرحد سے پار کے آپ کسی وہاں وہ حملہ کریں روسیوں پر یا کوئی بات کریں، فوراً زخ پہنچے گی. تو اصل میں یہ ہے، یہودی جو ہیں دنیا میں یہ حبل من الناس سے، لوگوں کی دستاویز سے زندہ ہیں. ویسے ان کا، اور دیکھو بیت المقدس کی توہین کی، وہاں کھدائی کی، یہ خبیث قومیں خاموش ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا یہ کیا کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کو بھگا دیا وہاں، 20 لاکھ فلسطینیوں کو نکال دیا، در بدر ہو گئے، بہت سے مر گئے، ہلاک ہو گئے، کوئی اردن میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی لبنان میں پڑے ہوئے ہیں. وہاں بھی ان کے خیموں پر آئے دن بمباری ہوتی رہتی ہے، وہ ہلاک ہوتے رہتے ہیں، بچیاں ان کی جیلوں میں گل سڑ گئی، یتیم بچے، ان کو مشنریاں لے کر چلی گئی عیسائی بنانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، اور مسلمان کچھ نہیں کر سکتے. اس واسطے غالب طاقتیں نہیں اٹھنے دیتے. مسلمان انہی کا گنگاتے ہیں، انہی کی بات، انہی کا طریقہ، انہی کی سیاست، انہی کے کھیل، انہی کے طریقے وغیرہ سب اپنائے ہوئے ہیں، اسی میں مگن ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. بڑے کچھ ترقی نہیں ہے، بلکہ لعنت میں، لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں، ذلت میں پھنسے ہوئے ہیں. غلامی لعنت ہے اور ذلت ہے، جہالت ہے. سمجھیں، یہ آباد ممالک ہیں، ہر چیز یہاں موجود ہے، لیکن استعمال کا کرینہ موجود نہیں ہے. جہازوں کو جوڑنے کے پرزے تک بھی اب تک نہیں فراہم کر سکے. سمجھیں، باہر کی طاقتیں آ کر یہ سب باتیں کرتی ہیں. تایوش زیادہ سکھلا دیا گیا مسلمانوں کو، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں عرب کے مسلمان بھی اور عجم کے مسلمان بھی. تایوش کے کام، کھیل کے کام، ٹیلی ویژن کی بیماری، دوسری ساری بیماریوں میں جدت میں لگا دی ہے. اچھا فیشن اختیار کرو، اچھی کاروں پر بیٹھو، اچھی سیٹ پر بیٹھو، یہ چیزیں سکھلائی گئی ہیں. کھیل تماشے وغیرہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو ان پر اللہ نے ذلت مسلط کیا ہے، مگر اللہ کی دستاویز سے کہ اگر یہ ایمان لائیں، ذلت سے نکلیں، یا لوگوں کی دستاویز سے ان سے عہد و پیمان کر کے یہ دنیا میں زندہ رہیں گے. اور آگے ایسا بھی دور آئے گا, ہمارا ایمان ہے صحیح حدیث میں ہے, یہودیوں کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی, شجر و حجر بھی پناہ نہیں دیں گے. ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے کسی درخت کے پیچھے اگر یہودی چھپا ہوا ہوگا تو درخت پکار کر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو مارو آ کر. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے, یہ باتیں تو آنے والی ہیں. آگے مسیح علیہ السلام کا دور جب آئے گا, یہ لوگوں کی دستاویز سے زندہ ہے. اسرائیل کی حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ میں نے عرض کر دیا, ان خبیث قوموں نے ایک چھاونی بنائی ہوئی ہے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے. ان چاروں کو اگر ہٹا دو ایک دن میں اسرائیل ختم ہے, کچھ بھی نہیں ہے اسرائیل. اور یہ ان پر ذلت اور خواری کیوں مسلط, اللہ کا غضب لے کر لوٹے کیوں, نافرمانیاں کرتے کرتے ذہنیت بگڑ گئی اور ان پر ذلت مسکنت مسلط کی گئی ہے. اکثر یہودی اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسا مسکین ہوتے ہیں, ہمیشہ ان کا یہی وتیرہ رہا. یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے انہوں نے, اور اللہ کے نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا اپنے اپنے دور میں. اور موجودہ یہودی ان کی باتوں پر فخر کرتے ہیں, یہ ان کے ساتھ اس اعتقاد میں شریک ہیں کہ ہمارے آبا اجداد نے کوئی برا نہیں کیا نبیوں کو جو مارا, اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے والے, پھر اللہ کی آیتوں سے انکار کرنے والے, ظاہر ہے کہ وہ خدا کا غضب ہی لے کر لوٹیں گے جہاں بھی جائیں گے. یہ اس وجہ سے کہ نافرمانیاں کرتے رہے اور حد سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے. یہ ان کی مذمت ہوگی. ساتھ دوسرا پہلو بھی ہے, اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ سارے کے سارے یہودی یا سارے کے سارے نصرانی برابر ہیں, سب نہیں, کوئی ان میں نیک بخت اور سعید روحیں بھی ہوتی ہیں, بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں, ایمان قبول کرتے ہیں, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں. چنانچہ قرآن کے نزول کے زمانے میں نجران کے اندر 40 جو نصارہ تھے, عیسائی تھے, عرب نسل کے, انہوں نے فوراً ایمان قبول کیا. حبشہ کے اندر 31 آدمیوں نے ایمان قبول کیا, اور اسی طریقے سے روم کے اندر 8 آدمی بتلاتے ہیں مفسرین کرام کہ انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا. مدینے کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے جب بھی اس حقیقت کو معلوم کیا ذرا بھی پس و پیش نہیں کیا. عبداللہ ابن سلام نے حضور کی پہلی زیارت کرنے کے ساتھ ہی ایمان قبول کر لیا. اور اسی طریقے سے نجاشی کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام سچا مذہب ہے اور حضور وہی آخری نبی ہیں, تو وہاں حضرت عثمان اور حضرت جعفر کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا. اور ایسا ہی مدینے میں بعض حضرات ایسے تھے جو سعید تھے. مدینے کی اکثریت مشرکوں کی تھی, ارد گرد یہودی آباد تھے, لیکن بعض آدمی ایسے اسد ابن زرارہ شرک کو برا سمجھتے تھے. اور اسی طریقے سے برائے ابن معرور کے بارے میں بھی ملتا ہے, محمد ابن مسلمہ, محمود ابن مسلمہ, اس قسم کے آدمی کہ جنابت کا غسل بھی کرتے تھے اور توحید کا تصور بھی رکھتے تھے. جب حضور کے بارے میں انہوں نے سنا فوراً ایمان قبول کر لیا. بعض ایسے بھی, بعد کے دوروں میں بھی ایسا ہے, برطانیہ کا مسٹر کوویلم جو تھا اس نے ایمان قبول کیا, عبداللہ کوویلم. اور اسی طریقے سے موجودہ زمانے کا محمد اسد یہودی تھا, یہ جرمنی کا, جس نے ایمان قبول کیا, خدمت بھی کر رہا ہے, دین کیا, کہیں فرانس میں ہے یا کسی جگہ کتابیں لکھتا ہے, راسخ العقیدہ مسلمان ہے, پاکستان میں بھی رہ چکا ہے. محمد پکتال بھی اسلام قبول کیا ترکی میں جب رہتا تھا, وہاں ملازم تھا. ایسے ہر دور میں ہوتے ہیں آدمی. فرمایا سارے برابر نہیں, بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں, رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معلوم ہوتا ہے فوراً ایمان قبول کرتے ہیں, انکار نہیں کرتے, امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں, نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. یاد رکھو یہی لوگ صالحین میں. تو قرآن جو ہے یہ انصاف کی تعلیم کا حکم دیتا ہے. جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف بھی کی, سب کے سب برابر, لیکن فرما دیا اکثریت ان کی نافرمانوں کی ہے ہمیشہ. فرمایا وما يفعل من خیر، جو بھی یہ نیکی کا کام کریں گے ہرگز اس کی ناقدردانی نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بھی قبول کرے گا، بلکہ حدیث کے مطابق دور اجر ملے گا، دور اجر ملے گا. جو پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے یا موسیٰ علیہ السلام پر، حضور کے دور کے بعد پھر آپ پر ایمان لائے تو دور اجر ملے گا ایسے لوگوں، ڈبل اجر ملے گا خدا کے ہاں. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ خدا سے ڈرنے والے، کفر شرک برائیوں سے بچنے والے متقی کون لوگ ہیں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز نہ کام آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی، اور یہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، مثل اس ہوا کے ہے جس کے اندر شدید سردی ہے، جو پہنچی ہے ایسی قوم کی کھیت کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. فہلکت ہو، پس اس کو ہلاک کر دیا، اور اللہ تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت اور ان کی عداوت اور دشمنی کا ذکر کیا، پھر یہ بھی فرمایا کہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، بعض اہل کتاب میں منصف مزاج بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کی قدر کرتا ہے، ان کے اعمال کی ناقدردانی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ تمام متقیوں کو جانتا ہے کہ ان کے اعمال اور ارادے نیتیں کیسی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی ہے. پہلے اچھے اہل کتاب کی مدح ہوئی، اب کفر کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور وہ وجوہات بھی اس کے ضمن میں آ چکے ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ دنیا کے اندر سرکشی اختیار کرتے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا دوسرے مشرکین میں سے ہوں. تذکرہ یہاں اہل کتاب کا چل رہا تھا پہلے، تو جنہوں نے کفر کیا، ایمان کو قبول نہ کیا، اللہ کی توحید کو اختیار نہ کیا، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور دوسرے بھی جو ایمان کے اجزاء ہیں ان پر انہوں نے تصدیق نہ کی ان کی، تو بہرحال ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یہ نہیں بچا سکیں گے، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان مال کے زور سے بچ جاتے ہیں، اولاد کی قوت اور طاقت کی وجہ سے بھی بسا اوقات بچاؤ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے نہ مال کام دیں گے اور نہ اولادیں ان کی کچھ کام آئیں گی. اور اس ضمن میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اکثر اپنے جتھے کی وجہ سے اور اپنی چودراہٹ کی وجہ سے اور مال کی محبت کی وجہ سے انسان گمراہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ مال اور اولاد دو بڑے فتنے ہیں. اسی لیے دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سری لفظوں کے اندر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, اور فتنے سے مراد آزمائش ہوتی ہے جن کی وجہ سے انسان آزمائش میں مبتلا رہتا ہے, ان کی محبت میں مبتلا ہو کر ایمان اور آخرت کو فراموش کرتا ہے, حلال حرام کی حدود کو توڑتا ہے, اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آخرت میں وبال انسان کے سر پر آتا ہے. یہ فتنہ فرمایا, کہیں فرمایا ما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا, نہ تو تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں خدا کی نزدیکی نہیں دلا سکتی. خدا کی نزدیکی ایمان اور اعمال صالحہ سے حاصل ہوتی. تو ایمان اور اعمال صالحہ کو اکثر مال کی وجہ سے لوگ ترک کرتے ہیں, یا پھر اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر جائز ناجائز ساری باتیں کی جاتی ہیں. تو اللہ کے سامنے یہ کچھ بھی کام نہ دیں گے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اولاد کے بارے میں مبخلتن مجبنتن, یہ انسان کے حق میں بخل کا باعث بھی ہے, بزدلی کا باعث بھی ہے. انہی کی وجہ سے انسان بخل بھی کرتا ہے کہ ان پر تکلیف نہ آئے, مال کو خرچ نہیں کرتا, اور انہی کی وجہ سے بھی ان کی حفاظت کون کرے گا, جہاد میں شریک نہیں ہوتا, بہت سی نیکی کے کاموں سے محروم رہتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے ترمذی شریف کی روایت میں, یہ تو ہر انسان کی بات ہے اور باقی امت کے بارے میں بھی ایسا فرمایا. حضور کا ارشاد ہے لکل امت فتنہ, ہر امت کے لیے کوئی فتنہ ہوتا ہے خاص جس کے اندر وہ مبتلا ہوتی ہے. وہ فتنہ تو امتی المال, میری امت کا خاص فتنہ مال ہے. یہ مال کے اندر مبتلا ہو کر بہت سی باتوں سے محروم رہیں گے اور بہت سی خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی. اور جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر حضور کا فرمان ہے کہ مجھے فقر کا خوف نہیں ہے تم پر, کہ تم فقر میں مبتلا ہو کر ناداری میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاؤ. مجھے اگر خطرہ ہے تو اس چیز کا خطرہ ہے ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوا فیہا, دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی, تم اس کے اندر رغبت کرو گے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے, دنیا کے اندر ہی کمپٹیشن ہوگا تمہارا, پھر وہ تم کو ہلاک کر دے گی جیسا کہ پہلے لوگوں کو ہلاک کیا دنیا نے. یہ زیادہ خطرہ, اس دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر نیکی اور ایمان کی باتیں رہ جاتی ہیں. تو یہ مال جو ہے یہ بڑا فتنہ ہے. مسلم شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ مال ایک مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے اچھا ساتھی ہے, لیکن لمن ادا, جو اس مال میں اللہ کا اور انسانیت کا حق ادا کرتا, پھر تو اچھا ساتھی ہے, ورنہ وبال جان ہے مال بھی. اور جتنا زیادہ ہوگا اتنی آزمائش زیادہ ہوگی اور اتنے ہی فتنے زیادہ ہوں گے. یہ مال کا ہی فتنہ ہے کہ تمام عیاشی اور برائی کے کام مسلمان انجام دے رہے ہیں. دنیا کی دوسری قوموں سے بڑے ہوئے ہیں تمام فضول باتوں کے اختیار کرنے میں. مال ان کے پاس کثیر ہے, دولت بہت ہے, مصرف پر صرف نہیں ہوتی, بغیر مصرف کے ناجائز کاموں پر صرف ہو رہی ہے. یہی فتنہ ہے. ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے, خصوصی میری امت کا فتنہ مال ہے. اور جیسا اخلاق کے سلسلے میں فرمایا کہ ہر امت کا کوئی مخصوص اخلاق ہوا کرتا ہے, اور میری امت کا مخصوص اخلاق وہ حیا ہے. اگر حیا ہوگی تو سمجھ جائے کہ لوگ اچھی حالت میں ہیں, اگر حیا ہی نکل گئی انسانوں سے پھر خاص اخلاق ہی فوت ہو گیا. پھر پرانے نبیوں کی تعلیم سے یہ بات اخذ کی گئی ہے, جیسا کہ موتا امام مالک کے اندر آتا ہے دوسری صحیح حدیثوں کے اندر, اذا لم تستحی یہ فسنا ماشے بے حیا باش ہر چخاہی کن, حیا کو ترک کر دو پھر جو تمہارا جی چاہے کرتے رہو, پھر کون پوچھنے والا ہے, اخلاق تو فوت ہو گیا. انما الامم بالاخلاق ما بقیت فاذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا. مصر کا اس قریب زمانے کا شاعر تھا شوقی، اس نے کہا ہے بے شک امتیں اخلاق کے ساتھ زندہ رہتی ہیں، جب اخلاق ان کے ختم ہو جائیں تو امتیں بھی ختم ہو جاتی، پھر امت کا زندہ رہنا اور مرنا کچھ فائدہ نہیں رکھتا، وہ ہلاک ہو جاتی ہیں. اخلاق کی وجہ سے ہی انسان دنیا کے اندر زندہ رہتے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا اخلاق عظیم تھا، جس کی وجہ سے دنیا پر غلبہ تھا اور دنیا پر نیکی رائے تھی. تو مال اور اولاد یہ دونوں انسان کے حق میں بڑی آزمائش ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ انہی کی وجہ سے لوگ ایمان سے اور نیکی سے محروم رہتے ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں خدا کے سامنے کچھ بھی کام نہیں دیں، نہ اولاد بچا سکے گی اور نہ مال انسان کو بچا سکے گا. ایمان ہے موجود نہیں ہے تو مال کیا کرے گا اور اولاد کیا کرے گی. سو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، اصحاب النار ہیں یہ، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور دنیا کی محبت میں آ کر مال اور اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو کر ایمان کو قبول نہ کیا، نیکی اختیار نہ کی، تو فرمایا ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. یہ کفر کرنے والوں کی مذمت آ گئی اور پہلے ایمان لانے والوں کی مدح اور تعریف تھی. اب ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں، یہ جو مال خرچ کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا مثال ہے. اللہ نے اس کی مثال بھی بیان فرمائی. کفر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مال کو برائی میں خرچ کرتے ہیں، لیکن کبھی تو اچھے کاموں میں بھی خرچ کرتے ہیں. تو آیا وہ ان کے مال خرچ کیے ہوئے کچھ کام دیں گے؟ اچھائی میں بھی تو خرچ کرتے ہیں کفر کرنے والے لوگ، رفاع عامہ کے بہت سے کام کرتے ہیں، پبلک ورکس میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں غیر مسلم لوگ، اور اسی طریقے سے اور بھی کبھی غریب غربا کی امداد میں بھی خرچ کرتے ہیں اور اس قسم کی بات. تو کیا ان کے خرچ کیے ہوئے مال کچھ فائدہ دیں گے؟ علاوہ اس کی اور بات بھی ہے کہ وہ لوگ اپنے مذہب کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں مال جس کو نیکی خیال سمجھتے ہیں، جیسا مومن ایمان والے مذہب کی تائید کے لیے، مذہب اور دین کی تقویت کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں اور اس سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. مسجد بنائی، مدارس جاری کیے، تعلیم دلائی اور نیکی کے بہت سے متعدی کام کیے کہ کفر کو شکست دینے کے لیے کوشش کی، اس میں مال خرچ کیا. تو مومن تو امید رکھتا ہے کہ اس کو اس کا اجر ملے گا، لیکن کافر بھی اپنے مذہب کو دنیا میں کامیاب بنانے کے لیے اور اس کی تقویت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور اس کو اچھا خیال کرتے ہیں وہ. تو کیا ان کے مال خرچ کیے ہوئے کچھ کام آئیں گے، کچھ فائدہ ہوگا، یا نیکی کے باتوں میں، اچھی باتوں میں انہوں نے جو مال خرچ کیے ہیں ان کا کچھ فائدہ ہوگا ان کو؟ اللہ نے فرمایا مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں. خرچ اگر برائی میں کیا ہے پھر تو بات بالکل واضح ہے کہ وہ تو قطعی طور پر مفید نہیں ہے، لیکن اگر نیکی کے کاموں میں خرچ کیا ہے یا اپنے مذہب کی تائید کے لیے خرچ کیا ہے جس کو نیکی سمجھ کر انہوں نے مال اس پر لگایا ہے، تو فرمایا کہ اس کی مثال اس ہوا کی ہے، ریح فیہا سر، جس کے اندر شدید پالا، جو ایسی قوم کی کھیت پر آئی وہ ہوا جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. کھیت لگا ہوا ہرا بھرا ہے، لہلہاتا ہے کھیت، اناج لگا ہوا ہے، لیکن سخت ٹھنڈی ہوا آتی ہے، فاہلکت ہو، اس کو ہلاک کر دیتی ہے. تو ایسی مثال ہے ان لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کی کہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑے کاموں میں خرچ کیا ہے، اپنے مذہب کی تائید کی ہے یا اپنے خیال میں نیکی کی بات میں خرچ کیا ہے، خوش ہوتے ہیں. جیسا کہ ظالم قوم اپنے کھیت کو دیکھ کر کے خوش ہوتی ہے کہ ہرا بھرا ہے، اس کا بڑا اناج آئے گا، بڑا فائدہ ہم اٹھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اچانک ہی ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ایسی کہ سرم جس کے اندر شدید درجے کا پالا اور سردی ہوتی ہے، وہ کھیت پر لگتی ہے اور اس کو فصل کو ضائع کر دیتی ہے، سب کا سب اناج نہیں ہوتا بلکہ وہ پودے مارے جاتے ہیں اس ٹھنڈک سے، کیونکہ اس کو بچانے کا تو کوئی سامان ہی نہیں تھا ان کے پاس، اچانک ہوا چلی اور ایسی ٹھنڈی، شدید گرمی بھی اور شدید سردی دونوں مہلک چیزیں، سخت لو جو ہوتی ہے یہ بھی مہلک ہوتی ہے اور شدید سردی بھی، یہ درختوں کو بھی انسانوں کی طرح برد جو ہے زیادہ یہ بہت مہلک چیز ہے، منجمد کر دیتی ہے اور اس کا جو اصلی مادہ حیات ہوتا ہے اس کو فنا کر دیتی ہے، تو فرمایا ایسا ہی ہے، ٹھنڈی ہوا لگی کھیت کو تباہ کر دیا۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے لوگ، یہ ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے خود بخود، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک آخرت میں اعمال کی مقبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو۔ من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو بھی نیک اعمال انجام دے گا بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، تو انہوں نے خود بخود ہی کفر اور شرک اختیار کر کے، بدعقیدگی اختیار کر کے اپنے اندر مہلک مادہ پیدا کر لیا، زہریلا مادہ۔ اب اعمال جتنے بھی نیکی کی کریں گے وہ آخرت میں تو مقبول نہیں ہوں گے، البتہ یہ ہے کہ نیک کاموں کا بدلہ اللہ دنیا میں شہرت، اقتدار، مال کی زیادتی، عزت وجاہت کے ساتھ صحت وغیرہ کئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ دے دیتا، باقی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ اعمال مقبول ہوں وہ نہیں ہوں گے، اس واسطے کہ انہوں نے کفر اور شرک اپنے اندر جمع کیا ہوا، عقیدے کا فساد وہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ منافقین کا حال جہاں بیان ہوا ہے سورہ توبہ میں کہ منافقوں کا خرچ کیا ہوا مال اللہ قبول کیوں نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ ان کے دل پاک نہیں ہیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے، نفاق بھرا ہوا، بجائے اخلاص اور ایمان کے نفاق بھرا ہوا، لہذا ان کا خرچ کیا ہوا مال اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایسے ہی کافروں کا مال نیک کاموں میں خرچ کیا ہوا بھی قبول نہیں ہوتا، آخرت میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے اندر ایک ایسا فاسد مادہ اکٹھا کیا ہوا ہے شرک اور کفر والا، اس کے علاوہ بعض گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نیکیوں پر اثر پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک دفعہ شراب پیتا ہے 40 دن اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، نمازیں نہیں قبول ہوتی، بے شک ادا ہو جائیں گی، یہ کہا جائے گا نماز پڑھ لی ہے، بھائی نماز ہو گئی ہے اس کی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی جب تک توبہ نہیں کرے گا۔ شراب ایسی بری چیز ہے، 40 دن نمازیں مقبول نہیں ہوتی خدا کی بارگاہ، ادا ہو جاتی ہیں بے شک، مفتی فتویٰ لگائے گا کہ ہاں جی طہارت کر کے اس نے نماز پڑھی ادا ہو گئی ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہی حضور کا فرمان جو صحیح حدیث میں ہے کہ جو خالص حرام کا ایک لقمہ انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی عبادت بھی 40 دن تک مقبول نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کرے، حرام کا اتنا اثر ہے عبادت کے نامقبول ہونے پر۔ تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ انہوں نے شرک اور کفر اختیار کیا ہے، اس واسطے ان کی نیک کام بھی مقبول نہیں ہوں گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ کھیت والے اپنے کھیت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب یہ بڑا ہرا بھرا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، بڑی اناج آئے گی، لیکن آندھی ایسی آتی ہے شدید ٹھنڈی، سب کھیت کو ضائع کر کے رکھ دیتی، ایسے ہی ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں، وہ کفر اور شرک ایسے ہی سمجھ لو، سخت شدید